być wobec nich lojalny. Po prostu zastanów się nad tym. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Podobają mi się... Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 grudnia. Minęła 6. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O pokój i zażegnanie konfliktów apeluje w świątecznym orędziu papież. Szopki przyciągają jak magnes. To bożonarodzeniowa tradycja. Podobają mi się szopki krakowskie, bo nie przypominają prawdziwych szopek, tylko właśnie bardziej jak jakieś pałace albo zamki. Przedstawiciele Niemiec i Rosji w styczniu spotkają się w sprawie Ukrainy. Papież wygłosił orędzie na Boże Narodzenie. Zaapelował o zażegnanie wszystkich konfliktów na drodze dialogu i o trwały pokój. Konflikty i napięcia na świecie nigdy się nie kończą, a ludzie tak są do nich przyzwyczajeni, że ogromne tragedie są pomijane milczeniem. Grozi nam, że nie usłyszymy krzyku bólu i rozpaczy wielu naszych braci i sióstr, mówił Franciszek. Papież prosił o pomoc w przezwyciężeniu pandemii, pocieszenie dla chorych. Zaapelował o zwolnienie wszystkich jeńców i więźniów politycznych, a także o okazanie serca migrantom i uchodźcom. Dziś drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Kościół katolicki tradycyjnie wspomina świętego Szczepana, diakona i pierwszego męczennika. Jest to człowiek, w którym dokonuje się Boże Narodzenie, mówi ksiądz dr Bartosz Pikul, proboszcz Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. O ile w pierwszym dniu Chrystus rodzi się dla nas, schodzi na ziemię, żeby dać siebie poznać, o tyle w drugim dniu mamy inne narodzenie. My rodzimy się dla Boga. Szczepan rodzi się dla Boga, wchodzi do Królestwa Bożego, czyli do ostatecznego celu, który jest przeznaczony dla każdego z nas. Ruchome, żywe, rzeźbione lub z akcentami regionalnymi. Pierwszy i drugi dzień świąt to czas, kiedy w kościołach chętnie oglądane są szopki. W Krakowie jak co roku największą popularnością cieszą się instanizacje Bożego Narodzenia w świątyni Ojców Kapucynów w Bazylice Mariackiej, żywa szopka u Franciszkanów i w kościele Ojców Bernardynów. Dużo ruchomych części i ładna. Papież był, królowie, postacie na koniu różne, pływają zwierzątka. Podobają mi się szopki krakowskie, bo nie przypominają prawdziwych szopek, tylko właśnie bardziej jak jakieś pałace albo zamki. Zdecydowanie tradycja i na pewno bardzo piękna. Dzieci też się przy okazji bardzo cieszą. Szopki w kościołach będzie można oglądać do lutego. We Francji obrona tradycji i świąt Bożego Narodzenia stała się tematem kampanii wyborczej. Prawica i narodowcy krytykują lewicę i ekologów, którzy kwestionują świąteczne zwyczaje i wprowadzają zakazy spożywania tradycyjnych produktów. Ogólnokrajową debatę we Francji wywołały decyzje władz Paryża i Bordeaux, zarządzanych przez zielonych i socjalistów, którzy ogłosili, że w tym roku nie wystawią przed ratuszem tradycyjnej choinki, którą nazwali martwym drzewem. Działania te skrytykowali kandydaci na prezydenta z prawicowych i centrowych partii. W Bordeaux zwolennicy Marine Le Pen sami przynieśli choinkę i postawili ją pod ratuszem w proteście przeciwko decyzji władz miasta. W innych miastach ekolodzy ogłosili bojkot słynnego pasztetu z gęsiej wątróbki foie gras podczas oficjalnych imprez, tłumacząc, że jest on produkowany w sposób okrutny dla zwierząt. Być Francuzem to mieć choinkę i jeść foie gras, skrytykowała kandydatka centroprawicy Valérie Pécresse. Z kolei w Besançon władze miasta wywiesiły na ulicach iluminacje z napisem życzącym mieszkańcom wspaniałego grudnia, zamiast tradycyjnego wesołych świąt. Prawicowi kandydaci wyrazili oburzenie tymi działaniami i zapowiedzieli walkę z tak zwaną kulturą unieważniania, szerzoną przez lewicę. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W styczniu spotkanie w sprawie Ukrainy z udziałem przedstawicieli Niemiec i Rosji, doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej Jens Plettner i wiceszef administracji prezydenta Rosji Dmitrij Kozak uzgodnili, że spotkają się osobiście na początku roku w sprawie obniżenia napięć politycznych związanych z Ukrainą, podał Reuters, powołując się na źródło w rządzie Niemiec. Rząd w Berlinie nie wydał żadnego oficjalnego komunikatu, komentarza odmówił też rzecznik Kozaka. Celem Niemców pozostaje prędka reaktywacja formatu normandzkiego, przekazało źródło w Berlinie. Format normandzki to negocjacje na temat uregulowania konfliktu na wschodniej Ukrainie z udziałem przedstawicieli czterech państw: Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia słoneczne. Jedynie na krańcach północnych może się chmurzyć i miejscami popada śnieg. Temperatura maksymalna od minus 8 stopni w Kotlinach Karpackich, około minus 4 na przeważającym obszarze kraju, do minus 1 nad morzem. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jako dzieciaki uwielbialiśmy bawić się w wojnę. Najlepszy żołnierz? Krzysiek. Mimo, że się bawiliśmy, dla niego to było na serio. Dlatego zamienił plac zabaw na pole bitwy. Dziś już go nie ma, ale wciąż mogę mu pomóc. Fundacja Dorastaj z nami opiekuje się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, wszystkich, którzy zginęli na służbie. Przyłącz się do naszej misji. Masz szansę, by odmienić ich los. Wejdź na www.dorastajznami.org. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, znany Państwu sygnał znamionuje rozpoczęcie dwugodzinnych muzycznych rozmów w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Tak oczywiście tradycyjnie mówimy o tym dniu, świętujemy, to jest niedziela świętej rodziny, pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu i w tym roku tak się właśnie składa, że to następnego dnia. Bardzo pięknie, prawda? Najświętszej Marii Panny, świętego Józefa i nowonarodzonego Jezusa. To oczywiście wspomnienie tego bardzo najważniejszego wydarzenia dla nas. Życzę Państwu oczywiście błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i od razu powiem, że zapraszam 2 stycznia na spotkanie w Muzycznych Rozmowach. No a co dzisiaj? A dzisiaj, proszę Państwa, kolędowo jasne. Każda właściwie kolęda polska tradycyjna, różnie zaśpiewana jest na temat świętej rodziny, więc tutaj specjalnie kłopotu nie było. Chcę Państwu różnie pokolędować, natomiast po godzinie 7 zachęcam do pozostania przy radioodbiornikach. Po godzinie 7 będzie spotkanie z pewną młodą, bardzo ambitną i obiecującą wykonawczynią z, no, można powiedzieć, muzycznej rodziny polskiej o wielkich tradycjach, która wydała płytę niedawno. A zatem, proszę Państwa, na początek Anti-Babylon System. Może Państwo pamiętają taką formację. To jest taka formacja reggae, grająca muzykę reggae. Paweł Kusz i koledzy jakiś czas temu popełnili płytę kolędową. I z tej płyty 3 utwory teraz dla Państwa. Oj maluszki, maluszki, maluszki, jako rękawiczka, albo litecz, jakoby, jakoby kawałeczek smyczka. Śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątku małemu. Czy nie lepiej by tobie było siedzieć w niebie? Przadkuj tatuś kochany, kochany, nie wyganiam ciebie. Śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątku małemu. Ci zawsze służyły, służyły prześliczne anioły, a tu leżysz sam jeden, jako palec goły. Małemu, śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątku. Na nie wiem, jak się Państwu podobały te aranżacje. Kolędy polskie, tradycyjne, prawda, można powiedzieć, nic zaskakującego, ale być może brzmienie Państwa zaskoczyło, być może Państwo kiedyś parę lat temu słyszeli Antybabylon System w repertuarze kolędowym. Ciekawy jestem, co teraz u nich słychać. Być może pandemia troszeczkę, jak większość utworów, jak większość zespołów, spowolniła ich działalność, ale jeżeli coś by się nowego pojawiło, to oczywiście postaram się to Państwu zaprezentować. Paweł Kusz i przyjaciele Antybabylon System. Zostajemy w kręgu oczywiście tradycyjnych polskich kolęd, no i bardzo ciekawych wykonań, które jak to wykonania mają no pewien charakter nieprzemijający, jednak trzeba przyznać, no bo jak już jest, to możemy do niej wracać. Artyści, co się zowie, naprawdę, proszę Państwa, Bóg się rodzi. Ja nie wiem jak Państwo, ale ja nie mogę się obejść w Boże Narodzenie bez tej kolędy Franciszka Karpińskiego. To jest zbiór oksymoronów niesamowity. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Paradoksy, same paradoksy do rozważenia. Ryszard Rynkowski, Bóg się rodzi. Truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Masz niebo nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście swoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, zbiera jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. No właśnie, w taki to sposób nieco pastelowy, bym powiedział, ustonowany. Ryszard Rynkowski wyśpiewał nam tę nowinę, śpiewaną zapewne w większości domów polskich w wigilijny wieczór i nie tylko. I na wszystkich kolędowych koncertach. Teraz zatem, proszę Państwa, Stanisław Sojka, dawno go nie było, niepowtarzalny głos oczywiście i wrażliwość muzyczna i to będzie także oczywiście muzyka i słowa tradycyjne, przybierzeli do Betlejem. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł pański sam zwiastował te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrzu muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dynamicznie, prawda? Nie da się zaprzeczyć. Stanisław Sojka, przybierzeli do Betlejem. Nagranie ho, ho, ho, a jakie świeże, prawda? Jak brzmi. No to dalej jeszcze z takiej płyty, która zatytułowana jest Gwiazdka z gwiazdami. Maja Sikorowska i Andrzej Sikorowski, więc Kraków na antenie. W żłobie leży. Chrystusowi dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy. A tak tego maleńkiego nie wszyscy zobaczymy. Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Naprzód tedy nie Uśmiechaj wszędy, zabrzmi świat wesołości, że posłany nam jest dany Emanuel w niskości. Jego tedy przywitajmy, za aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego tedy przywitajmy, za aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Żłobie leży, któż pobierzy, kolędować małemu, prawda? Bierzemy, kolędujemy między 6 a 7 w muzycznych rozmowach Maja Sikorowska i Andrzej Sikorowski. No a teraz Krzysztof Cugowski, to jest taki głos obok Sojki, myślę, bardzo, bardzo charakterystyczny. Cicha noc. Cóż za solo, proszę Państwa. Krzysztof Cugowski, Cicha noc. No i to jest chyba, jeśli chodzi o te kolędy nie nasze, że tak powiem, nie naszej tradycji, znaczy tradycji, ale nie polskiego pochodzenia, to chyba taka najbardziej słynna, prawda? Stille Nacht, Heilige Nacht, austriacka kolęda. Ale pięknie się w Polsce zadomowiła. No i jeszcze na koniec z tej właśnie płyty kolędowania gwiazd Rodzina Pośpieszalskich Północ już była.

I tu znowu nawiązanie do tego, co po siódmej. No i na tej płycie znalazł się właśnie ten utwór także. Północ już była. A te płyty, które państwu, te utwory, które państwu prezentowałem teraz, śpiewał Ryszard Dynkowski, Stanisław Sojka, Maja Sikorowska, Krzysztof Cugowski, Pospieszalscy. Na tej płycie także można usłyszeć Natalię Kukulską, Andrzeja Piasecznego, Mietka Szcześniaka czy Halinę Frąckowiak. No to jest kolędowanie z gwiazdami. Także poruszamy się dalej, proszę państwa, przed godziną siódmą. Cóż, kolędujemy. Hania Rybka. Może państwo pamiętają, taka postać lat temu kilkanaście, ukazała się płyta, którą państwu oczywiście w pewnych fragmentach prezentowałem. Gwiazdkowo-opowiastka, tak się nazywa po góralsku ta płyta. Ona ma takie oczywiście tradycyjne utwory, ale także ma Bracia, patrzcie jeno, a wcora z wiecora, Jezusicek malusinki, z Kocwa do Betlejem, Przychornej doliny, Zyń łowicki zyń, Mizerna cicha oczywiście. Ale ja państwu zaprezentuję takie dwa utwory, których chyba w ogóle wtedy nie prezentowałem. Z Gwiazdkowej Łopowiastki. Mianowicie najpierw zabrzmi nam Pan z nieba, Hania Rybka. Kto nie prosi, odpuszcza grzechy, daje pociechy. O Panie nasz święty, cud niepojęty. Pamiętaj na dobroć, co się to stało, żeś przyjął z Maryi ciało. Panna nosiła, panna mówiła, grzały pieluszki, czcili pastuszki, monarchy witali, gdy cię poznali. Jakby perłami przy piersiach snęły, mile spoczęły, sam robacie w kłodzie, a świat wygodzie. Pięknie, prawda? Lubię wracać do tej płyty. Andrzej Polak, skrzypce, śpiew. Źłobocki, Andrzej Jarząbek, skrzypce, śpiew, Źłobocki, Paweł Trebunia, Tutka, zacna rodzina góralska muzyczna, prawda? Skrzypca, altówka, fujarka, Paweł Szaflarski, Leszek Szczerba, Sławomir Berny i kilkunastu gości. Hania Rybka, Pan z nieba, z płyty Gwiazdkowo-opowiastka. Po to jest ten godny czas, by wse pokój był wśród nos, co by gwiazdka serca grzoła, promienniczkami obłapiała syćkich spośród nos. Po to jest ten godny czas, co by miłość kwitła w nos, kwioteckami, listeckami i małymi świcoskami, co by zyła w nos. No i tak po góralsku życzę państwu także takiego właśnie czasu. Ta płyta utrzymana jest w niebieskiej, anielskiej tonacji, ozdobiona także aniołami ręcznie rysowanymi. I z tej płyty jeszcze jeden utwór państwu zaprezentuję. Dziecina mała. gdyż nam go szukać potrzeba. Wstające w Betlejem powiła z weselem. Maryja, syna piękna nowina. Wstające w Betlejem powiła z weselem. Maryja, syna piękna nowina. Opiekun Józef był ukochany, ojcem Jezusa był mianowany. Dał siana suchego, położył pod niego silny żółteczko, nie w łóżeczku. Dał siana suchego, położył pod niego silny żółteczko, nie w łóżeczku. Piękne, prawda? Utwór, proszę Państwa, godny utwór. Godny utwór, choć bardzo nietypowy. No, dziecina mała, nie da się ukryć, prawda? Jak niewiele trzeba, żeby stworzyć piękny utwór o pięknym przesłaniu. Bardzo bożonarodzeniowy. Dziecina mała, Hania Rybka. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Dla rodziny Trybuniów Tutków oczywiście także. No cóż, posuwamy się dalej, proszę Państwa. I jest taki zespół, który też nagrał płytę bożonarodzeniową, ale można powiedzieć, któż nie nagrywa takich utworów, prawda, na Boże Narodzenie. Choć w tym roku, muszę powiedzieć, nie jest tak różowo. Może to też z powodów pandemicznych. Nie jest tak różowo z tymi nowymi utworami. Ale zespół nazywa się Albo i Nie. To pewnie Państwo pamiętają, czterech bardzo fajnych chłopaków, którzy występują zawsze w rodzaju mundurków na scenie, bo to są garnitury, białe koszule, czarne krawaty. Grają na różnych instrumentach i śpiewają. Płyta nazywa się Cudów Czas. Cudów Czas, nagrana kilka lat temu na okoliczność właśnie świąt Bożego Narodzenia. Tutaj gościnnie aranżacja Adama Szewczyka, męża Magdy Anioł, Michał Rostański, Paweł Adamski, muzyka i słowa. Za chwilę zabrzmią takie dwa właśnie utwory z tej płyty. Najpierw w aranżacji Adama Szewczyka Nie było miejsca dla ciebie. Nie było miejsca dla ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie. I narodziłeś się, Jezu,

przejaśnią się serca od bieli firanek. Cudów czas zwolnią wskazówki zegara na tych kilka chwil. Mogłoby tak pozostać, zawsze tak już być. Nie ma miłości niekochanej, gdy znów rodzi się cud. Tak niepoważnie, że ledwie widać go. Nasze miłości nienazwane znów odnajdą swój cel. Niech tak pozostanie, będzie żyje trwać. Najcichszy z wieczorów i biały opłatek. Cudów czas, zapali się niebo i rozjaśni ziemia. Cudów czas, przejaśnią się serca od bieli firanek. Cudów czas, najcichszy z wieczorów i biały opłatek. Cudów czas, zapali się niebo i rozjaśni ziemia. Cudów czas, przejaśnią się serca od bieli firanek. Cudów czas. Cudów czas, Michał Rustański, Paweł Adamski, albo i nie. Czterech chłopaków w krawatach i garniturach. Myślę, że także świętują. Wiem z kolei, że pracują nad następną płytą. No i może w roku 2022 ta płyta się ukaże i będę mógł ją Państwu puścić, we fragmentach przynajmniej. Zbliżamy się powoli do końca tej godziny, ale no nie mógłbym nie zaprezentować utworu, o którym być może wspomniałem 19 grudnia, kiedy rozmawiałem z Robertem Ruszczakiem. Świętowali jubileusz 30-lecia działalności zespołu 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 80, na 70 oczywiście oślętach. I tu jest taki utwór zatytułowany Piosenka wigilijna. Wigilia co prawda za nami, ale te myśli, które są w niej zawarte, naprawdę warte są uwagi. Chciałbym je Państwu zaprezentować. Bardzo mi się podoba ta piosenka. To jest autorski utwór Roberta Ruszczaka. Piosenka wigilijna. Dwa bezdomne, zmarznięte cienie przez miasto szły. Ludzi tłum je omijał spiesznie, ja biegłem z nim. Moje serce, choć całe w strzępach, zadrżało i zawołało: o Panie, wybacz, przecież to Ty. Czekam życie na Ciebie całe, wejdź moje drzwi. Szukasz miejsca, by stać się ciałem, umrzeć i żyć. Mego serca dziurawe ściany zamokły strop. Lecz zapraszam, bądź mi łaskawy, gość w dom, Bóg w dom. W moim sercu wybite okna, nieszczelne drzwi. Z twą pomocą naprawię wszystko, znów zacznę żyć. W moim sercu wciąż sroga zima, zamieć i chłód. Wiem, ogrzejesz mnie swym oddechem, stopisz mi lód. Panie królowie trzej, którzy rządzą dziś moim światem, ból, smutek, lęk. Błagam cię, Panie, daj mi siły uwolnić chciej. Odpraw ich, niech wracają sami, zatrzymaj mnie. Między twymi cherubinami ukryję się. Dobrze mi z tobą, mały królu, uśmiechasz się. Te niewinne rączki i nóżki przeszyje ból. Grzechem swym w twoje święte rany wsypuję sól. Klęczę przed tobą z pastuszkami, dla ciebie gram. Pragnę otrzeć twe łzy pieśniami, uciszyć płacz. Biedny jestem, nie mam dość wiary, uwierzyć daj. Zamiast u stóp twych złożyć dary, błagam o dar. Robert Ruszczak, piosenka wigilijna z płyty Gdzie jesteś? Już sprzed lat 20. A jak świeżo brzmi. Z życzeniami, proszę Państwa, radosnych, błogosławionych świąt nadal. Jeszcze na koniec tej godziny zachęcając, aby zostali Państwo ze mną po godzinie 7. To jest kolęda Anioł Pasterzom Mówił w chór Gospel Louders. Może Państwo pamiętają, kiedyś też ich gościłem. Tym razem wraz z finalistą programu The Four, Filipem Czarneckim. A więc Gospel Louders, Anioł Pasterzom Mówił. Anioł Pasterzom Mówił, Chrystus się wam narodził.